feel it, baby? Do you feel Let it, me baby? Be the one to hold you tight and raise you up. Singing and turning up. Do you feel it, baby? Feel it, baby. Do you feel it's it, baby? Love, the love I'm feeling now that raise me up and tears me up. Do you feel it, baby? Callum Heslip, amb pare irlandès, mare andalusa i una barreja musical que fa efecte. A Musicopolis, la capital de la música, l'escoltes amb Nicky i aquest Is This Love, cançons del nostre Top 50. Otra vez en la comisura de tu boca. Efecto pasillo. Otra vez. Salvajes irracionales. Otra vez en mi cama quiero verte loca y morder. Otra vez, en la calentura de tus labios. Otra vez, cautivo de tu desnudez. Otra vez, en la media luna de tu ombligo. Yo te sigo, otra vez. Hoy el sol salió para no ponerse. Engaño a la luna, para verte siempre. Vecinos mirando detrás de los matorrales, como salvajes irracionales. me suben los colores al vuelo de tu falda. Vecinos mirando detrás de los matorrales, como salvajes irracionales, tú haces que pierda hasta los modales, que todos sepan que eres mi hembra, la reina de todos los carnavales. A mí me gusta que me acorrales, nos comportamos como animales, en casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales, como salvajes irracionales, que todos sepan que eres mi reina. El més nou de Electra Lamborghini, entre nosaltres, amb aquesta peça que s'anomena Pem, Pem. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama, solo en la noche me llama, me invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama, para ser pem, pem, para pem, pem, pem, pem, para pem, pem, pem, él quiere ser pem, pem, para pem, pem, pem, pem, para pem, pem, pem. Yo ya sé, papi, lo que te gusta, chica como yo te asusta, quédate conmigo esta noche, papito, no tienes ninguna que lo hace tan rico. Me mira, se me dice que soy loca, ella sabe ya lo que le toca, no lo haga despacito, yo necesito un maldito. Yo sé que es así, él no me ama, es lo mismo pa' mí, me pide hacerlo el Lamborghini, me pide hacerlo en la discoteca, me pide hacerlo y le digo que sí. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama, solo en la noche me llama, me invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama, para ser pam, pam, para pam, pam, pam, pam, para pam, pam, pam, él quiere hacer pam, pam, para pam, pam, pam, pam, para pam, pam, pam. Tú ya sabes lo que a mí me gusta, digas que soy justa, no, no, quítame el bebidor, contigo es descontrol. Y no te doy un beso, tú me piensas y te duele la cabeza, todos los chicos quieren eso, solo sexo, pues ninguno puede hacerlo con la princesa. Y yo no lo sé, las otras son celosas, yo no sé por qué. Y tú me regalas Chanel, pero yo más tú no se puede hacer. Ay, no grites, que no se escucha. Desperté a los vecinos. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama, solo en la noche me llama, me invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama, para hacer pam, pam, para pam, pam, pam, pam, para pam, pam, pam, que quiere hacer pam, pam, para pam, pam, pam, pam, para pam, pam, pam. Dues cançons més del nostre Top 50, la música en català en desembre i El millor moment, i després en Sam Smith i el seu Too Good at Good Vice. Ja tot és fosc i de nou em veig girant sense buscar una direcció. Ja no em respons i de cop sento que és ara quan he pres la decisió de canviar de ritme, d'estilisme o fer la volta al món, de poder plorar quan estic trist o quan em senti sol, de fugir de les tempestes i aturar la indecisió. Ara és el millor to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry, and every time you leave me, the quicker these tears dry, and every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry, and every time you leave me, the quicker these tears dry, and every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll the chest is sad but it's true. I'm when you look so... Així hem escoltat la gent de Desembre i després de Sam Smith amb aquestes fantàstiques cançons, Too Good a Goodbyes, es deia la peça que havíem escoltat. El més nou de Maroon 5, la cançó es diu Wait. Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this. So let me apologize, yeah. I'll make up, make up, make up, make up for all those times, all those times. Girl, love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Oh, you've seen enough to know. Així sona el top 50 de Musicòpolis de la capital de la música. I ho fèiem YouTube i aquest You're the best thing about me. Una altra de les cançons destacades des de ja fa setmanes és el tema de l'àlbum de Joan Rovira, Ballar descalç, del disc Encara tenim temps. Sobre el teu pit em refresca l'esperit. Em neix un instint juràssic quan ballo amb tu. Ets la presa, ets el menú, un ritme bàsic en comú. Gireres a les orelles, em mires i em somrius quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. És temps de nius d'abelles, de sexe radioactiu, una dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Em diuen que és estiu, el teu cos és addictiu, ets el meu aperitiu. M'ensenyes racons del teu cos on mai toca el sol, ets com brisa que mou llençol, granissat a ple juliol. Les bruixes ballen descalces, les nimfes porten tacons, m'agrada el vestit de floretes per damunt dels teus genolls. Vermuts a les terrasses, geranis als balcons, agafem les bicicletes, fot un dia de collons, de collons. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cant de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Davant del mar, davant del mar. Em sorprèn el sol ataronjat, assegut amb tu, amb els peus mullats. Res no passa per casualitat, quan et miro als ulls, quan ho veig tot clar. Gireres a les orelles, em mires i em somrius quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. Estems de nius d'abelles, de sexe radioactiu, una dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar.